مرشد ویکھنا رجا لولو دے مٹ لکھ لکھ چش چشم کولا ہک کجا کجا صبر دیا وے تے میں ہور کیتے والے حجا دیدار اگا ہو شیش دادا دیدار اگا ہو شیش دادا دیدار اگا ہو شیش دادا دیدار اگا ہو لکھ کروڑا حجاں بغداد شہر کی نشانی اچیاں لمیاں چیرا تن من میرا پرزے پرزے کیویں جیویں ترسیاں گل گپنی پا کے تیرا سنگ فقیرا شہر بغداد دے ٹکڑے منگسا بہو برسا میرا میرا بیڑیا میرا وچ کھپرا دے جتھے مچھلی نہ پیندے ڈر کے شاہ جیلانی واسے سمدانی میں خبر لے عزت کر کے تے پیر جنا دا میرا وہی کندی لگے کر کے اللہ کریے تاکل بنتی ہے کامل مرشد بھڑی ہے تاکل بنتی ہے۔